وس دل تل سلور شیان ذکر سول سماوات و ارض دای دو ظلمات و نور دای دو داج دای سلور اغه اول د جواهر د قسم څخه دي چې تا متوجی کی چې دا غټ غټ جواهر اسمانونه څونه لوی دي ځکه په نس کې د غسل کې یو مټونه قدر معلومیږي دا لوی لوی جواهر چې اسمانونه دي الله پیدا کړی دي دا مځکه چې دا ته پر اوسېږي به زموږ بدن ته به مځکه سونه لوده علاوه دا جواهر هم پیدا کړی دي نو تخ په دا منځ کې لکه مچ دی ګرځي ته خو یې چی یې نو خو سرغنه غټ غټ چې په غل الله پاک پیدا کړی ظلمات نور ته چې رالی دا به اعراض دي چې جواهر نه دي ظلمت تاریکي دا خو په خپل ځان کې جسم نه ده دا نور رونا دا خو په خپل ځان کې جسم نه ده علاوه که څه چې تاریکي دي د هر قسمه تاریکات چې ده د هر قسمه نور چې دي دا نور او تاریکه دا به په اعراض کې دی ښکاره دي چې معنا دغه چې دا ته وینې دغه علاوه ما خلقیل دي نو نور اعراض خو بالکل په کې داخل دي نو د جواهرو څه ما سرغنه ذکر کړ د اعراض څه ما سرغنه و هغه چې ده هغه په کې ذکر کړ خلق پیدا کړی دي السماوات اسمانونه هغه الله الحمد لله والارض تمزك في ذاك اللي جاغ الله لرحمدنا وجعل وخلق يلي يقول جعل ما معنى خلقك ويوم مفعول بالغ واري الظلمات تاركي والنور نور دا دوار دا دا فار مفعول سو بس پرس دي سنوي چ گرزولي دي نور و ظلمات پلاني رقم دا سير معنى ند نو جت جعل بس توي نو دا الحمد واري وازي دي دي دا كار بل چا كړي دي دا عیسا کړی دی که مور کړی دی که بل یو پیرو پکیرو یو ولی کړی دی خو هیچا نه دی کړی دا د الله کار دی نو حمدونم خاص ده دی عبادتونم خاص ده دی د عبادت ور نوم بل څوک باران نه دی پس یا الله فرمایي ثم چې د ښکارا دلیل پیش چې دا ګرد شان الله پیدا کړی دی نو خو به چې هر چا ویلی وای چې بس د عبادتو ور هغه دی دا الله سره بل څوک نشي برابر یدلی مګر ته جن ازبانانو ته ګوره ثم الله وای بیانو الذين اغه خلق کفروچ دی کافرانسوی دی دی سچل کی بی رب این پا خپل رب سره یعجلون برابری بل چوک تا جی خلوی تو بگوار بیاد علا سر بل چوک برابری در یعجلون رسته می اغا ددم اپرل بیه اغا غیره هو سر کشش و تپاسیر اغا ور سر رجی زمانا بی رب این پا رب سر ددی یعجلون برابری چوک برابری بل چوک دا علا سما سوانو برا ارچا خپل دا شوک مطابق چا دې مثال په تور غویې ور سره شریک کړی دی الله سره برابرۍ وایي الله تم سجده کې غویې تم کې بل بیا درځنو کې ځان هوښیار بولي هغه به لمر ور سره شریک کړی دی لمر ته سجده کې بل بیا درځنو کې هوښیار ځان بولي چې یا دا نه دی د یو ولي قبر پیدا کړی او دلته به کفر او سجده ورته کوي خدا به ګرد غلطه ده حتی که د نبی و قبر ته سجده وکړي خو غلطه ده کنه ده تر دا آیات لاندې کې د بیره بهم تعلق مې در چا ورکې در یعجلون پر خو جار مجرور دی په یا شی په لغواړي نو مال سم بیا الذين اغ خلق كفروج دي كافرن سيوي سچلكي يعجلون بربهم سمت ترلا اړي بربهم خاص خبر کتان ولي پر د مخه کی دا درپ تور خاص دي چې يعجلون بربهم و هم د اهتمام د فارون د الان هم خطر ارچا مهم دي بربهم په خپل رب سره يعجلون دي برابرۍ څوک برابرۍ غیر هو بل څوک عدل خدا برابرۍ ته ویل کیږي دا سمه ولي ذکر کی سمه خو چې دي تیس په حروفات په کې زده کړی دي چې سمه چې دي چې د دوه شان ترمنځ ډیر لري والی عته په سمه سره راځي تراخي پکشي کی یا د مکان په اعتبار یا د زمان په اعتبار و خو فقط